Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler. Gıbrlay gıbrlay gıbrlay now. Gıbrlay gıbrlay gıbrlay now. Gıbrlay gıbrlay gıbrlay now. Sevgili Ege. Efendim? Gıbrlay now. Efendim? Kaçtı, esprisi kaçtı. Olsun, iyi tamam. İyi de oldu. Şenol Bey günaydın, hemen alalım trafik durumunu. Beklenmedik bir şekilde bembeyaz bir şehirle karşılaştık bu sabah. Evet, beklenmedik tabii ki. Bütün gece or or or uyursa beklenmedik. Ama biraz tilki uykusunda olursan, biraz tavşan uykusunda olursan, biraz sincap uykusunda olursan tabii ki bu karı yerde de hissederdin. Bütün hayvanlar gibi ne? Tilkiyle sincap aynı mı uyuyor? Maalesef sevgiye. Tilki sincapla gezerdi. Fikir başka, başkan başa diye bir espri. Müsaadenle patlatıyorum. Buyurun. Patladı. Evet. Güldüğümüze göre devam edelim. En son biz ne konuştuk sevgili Ege Selle? En son derken? Ne en son konuşmamızda yani? En son konuşmamızda trafik durumuna bakmıştık genel olarak. Yapma şey. Ne zaman baktık trafik durumuna? Yani doğru işte hani genel bir bakmıştık. Yok bırak Allah aşkına sevgili Ege. Ben biliyorum. Şu helikopteri senelerdir kullanıyorum. Şöyle gözümün ucuyla aşağı bakmadım. Ya bir sefer olsun. İnişte bile bakmayayım. Anladım şey abi. Anladın. Ne konuştuk biz en son? En son işte genel konuşuyorduk falan, böyle bir iki espri falan gibi bir şey oldu. Ne espriler oldu? Neyle ilgili? Ben ortadan hatırlarım yani. Güzel, baya komik esprilerdi. Şimdi o anda baya güldüm. Hatta gün boyunca birkaç arkadaşa da anlattım onları. Onlar da baya güldüler. Evet. Ne tip esprilerdi onlar? Şimdi onları ben tam tek tek espriler hatırlamıyorum. Sadece ne kadar güldüğümü hatırlıyorum. Baya gülmüştü evet. Ben de onu... Ben de tam olarak espri hatırlamıyorum. Acaba biz seninle bir sen bana bir kız ayarlıyordun, onu mu konuştuk? Yok öyle bir şey konuşmadık hiç. Ben zaten onun daha önce aylar öncesinden o konuda net bir tavır sergiledim ya size. Doğru öyle. Ona orada ayıp oldu. Ayıp bay Şenol Bey. Yani tabii ki şey onu da konuşmadık. Bir bomba falan bir şeyler patlatır mı? Ha bomba bir bu ne? Bir şeyin bombasını ne? Cinsel kimliğimi açıklayacaktım. Açıkladınız onu. Hiçbir şey olmadı. Doğru. Enteresan bir şey çıktı. İşte bu son aşk hayatım benim. Aman onu da şey yaptınız, kendinizi ben diye tanıtıyordunuz sağda solda. Onu açıkladık. Açıkladık onunla. Onu da açıkladık. Şarkı falan diye bir şey yaptık mı? Ne, bilmiyorum ben şarkı yaptım. Yani ben yayında söyledim bir şarkı falan. Onu yapmadınız. Yok yani şarkı falan söylemedi. Varsa yeni şarkı buyurun dinleyelim o zaman. Yani yok. Şarkı da yok ki. Ben ameliyat falan bir şeyler dedim mi sana? Aa geçmiş olsun, ne var ameliyat? Yok öyle bir şey de yani işte yaptırayım. Ne yaptıracaksınız durup dururken ameliyat yani? Hayır konuşacak bir espri diye olur falan diye düşündüm. Ara Facebook'u dedin mi sen? Facebook'u giriyor musun sen? Konuştuk Şenol Bey Facebook'ta. Orada konuştuk. Erotik bir şeyler anlatayım mı? Anlattınız erotik şeyleri de Şenol Bey. Sabah sabah canımız sıkıldı, sonra ikinci dinleyicide zaten dön aynı şeyi anlatıyor. Evet doğru. O açıda biraz şerz. Özellikle son yıllarda bayağı şerzsizim. İsterseniz trafiğe dön. Ya trafik değil de böyle biraz esprili bir konu. Sen... Ne yaparız? Şeyi anlattı mı sana? Benim öte dünyayla ilişkiye girdiğimi? Bunu anlattın sen, cinler falan bir şeyler oldu. Evet onu da anlattı. Şenol Bey ilişkimiz bir noktaya geldi, tıkandı gibi geliyor bana. Evet yani o insan olarak... Ne demek o ne? Ya ne bileyim belki hani baş başa verip bir yol çizmemiz gerekiyor. Ne tip bir yol? Yani gelecekte yani siz bilmiyorum... bundan 5 yıl sonra nasıl görüyorsunuz aramızı? Beni yanınızda mı görüyorsunuz? Yani 5 yıl sonrasının planlarında ben var mıyım yok muyum yani? Neyin planında 5 yılın? Ne bileyim, ben de duyduğum bir lafı söylüyorum size zamanında. Bilmiyorum ki bu laf ne demek yani. Ne demek? Ama laf ne demek yani? Yani işte nereye gidiyor bu ilişki diye soruyorum. Nasıl nereye? Esprilermiş, şakalarmış. Yapıyoruz gayet güzel. Sadece espri şaka mı bu yani? Nasıl espri diye? Ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum Şenol Bey, ben sağdan soldan duyduğum şeyi söylüyorum yani, böyle bir yani. Böyle ayrılık konuşması tipi bir şey mi? Yok canım, ondan değil. Ama bunlar bunu, Şevge, ben sana yarın çok enteresan konuyla geliyorum. Konuşmaya doyamayacaksın. Bunları sil aklından ya. Lütfen, ne derece, bak şarkı başladı. Aha. Susayım ben artık. Susun Şenol Bey. Ne oldu Şenol Bey? Ya bu şey, dişim sıkıldı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok güzel söyleriz Fahir ben bu şarkıyı. Zor şartlar altında, baskı altında tersten de söylerim, o derece diyorum sana. Ona inancım tamdır zaten Ege'cim. Sana güveniyor ve senin sırtını sıvazlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Seni pışpışlamak istiyorum. Seni el üstünde tutmak istiyorum. Beni yarınlara pışpışla. O çok güzel bak. Önce üzücü haberimizi dinleyicilerimizle paylaşalım. Üzücü haberimiz maalesef. Oktay daha önce duyurduğumuz komadan çıkamadı. Maalesef. Daha doğrusu bir kısmı çıktı. Çıktığı komaya geri soktuk. Şey demişler, belden üstünü kaybedeceksiniz demişler. O da zaten şey o dedi. O da bir esprisi olmayacak da tamamen kaybedin. Ne yapayım ben demiş, iki ayağı Dilan. O kız da neler neler yaşadı şu adamla. Yani kaç yıldır evli bunlar? 2-3 değil mi? Herhalde. 3 yıllık şey. Evli, zehir oldu dedi zehir bana. Zehir oldu. Yani bir evlenmeye karar verdim. Zaten orada genç kızlara tavsiyesi var. Bir kitap yazıyor. Kocanızı seçerken. Nelere dikkat edin? Nelere dikkat edilmesi gerektiğini. Zaten 3 tane temel varmış. Şey, zaten kitabın adı bile çok çarpıcı. Ne? Bir zombiyle nikah yaptım. Yani bak, nikahlı gerçekten... zombi mi? Öyle bir onun ismi tam netleşmedi. Bir zombi geçiyor mu? Nikahlı yarim gibi bir şey. Zombili. Tam ben hatırlamıyorum. Zombi çünkü sevdim, kız sabahleyin sinir krizi geçiriyordu. Buhran. O da bir deli anacım. O kızın da ruh sağlığı yerinde değil ki. Bırakmadı. O şeyle zombili şey yapacağım diye. Düşün, her akşam bir zombiyle yat. Her akşam bir zombiyle kalk. Yani... Kızın psikolojisi bozulmuş, ortalığı dağıtıyordu. Yani o yüzden ben de yazık, vudu bebeklerine giden parayı şey yapamadılar ya. Kız zaten direkt öyle anlaşmış, direkt bankamatik şey hesabı oraya yatıyormuş. Vudu bebeği. Yemin ediyorum internet, o mum bebekler. Ne büyüler, ne affedersin şey, kısmet bağlama büyüle, neler çıktı evden. Apartman daha girişten kükürt kokuyor. Yani, o Oktay'ı şey yapmak için, canlı, o ölüyü yaşıyor göstermek için. Ne numaralar yaptılar. Gezim yanıyor benim. Her sabah şu stüdyo, arada cam var. Camın içinde dumanlar görüyorum o stüdyoda. Oktay çıkıyor, haber spikeri giriyor. Boğulacak gibi oluyor orada. Onlara da yazık. Hepimize büyük geçmiş olsun diyorum ben. Büyük geçmiş olsun. Bu son olsun. Bu son. Artık yeter olsun. Bir daha o mezardan çamurlu ayaklarıyla çıkıp yayına gelmesin. Yani hayır şey... Neroş da böyle sinirleniyor. Neroş abla, evet hakikaten. Neroş geliyor buraya, ondan sonra ben suçlanıyorum. Siz zannediyorsunuz ki o çamurlu ayaklarıyla. Çünkü burada radyoda vandalizmin savunucusu biraz benim ya. Evet, yani doğru. Eski. Ama şimdi bakıyoruz. İki tane kapı kırdın diye. Nerede bir çamur var? Hadi gafa. Fire. Ne alakası var? Vandalizm ayrı. Pislik ayrı. Mezardan pislik, çıkıp yayına gelmek ayrı. O ayrı şeyler. İşte bunu... Halkımıza da anlatamıyoruz. Ama artık bana böyle bir imkan verilmişken, zombilik nedir? Vandalizm nedir? Nezi insan nasıl olunur? Hayvanlık nedir? Bunların hepsini genç kardeşlerimize özellikle öğretmiş olacağız. Neyse, bu haberle girmiş olduk. O zaman bir reklamları dinleyelim. Reklamlardan sonra yepyeni bir sayfa açmış yepyeni olacağız. Yepyeni bir sayfa açacağız. Üzülmedik mi? Üzüldük ama reklamlar sırasında geçer. Geçer herhalde. Gider be. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. İyi kalp insanlar, bugün mükemmel olacak. 8.40 oldu saat. Fahir'in işte günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Şimdi bugünün en önemli konularından bir tanesi gazetelerin hepsinde. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bugünün önemli haberine şimdi girelim. Buyurun. Hepimiz oturan boğayız diyor bazı gazeteler. Bazı gazeteler hepimiz kardeşiz diyor. Kızılderililerle Türklerin ortak noktaları ortaya çıkmaya başladı. Amerika'da düzenlenen Türklerle Kızılderililer arasında ortak bağlar adlı panelde her şey bir bir yüzümüze tokat gibi indirildi. Şöyle bir gerçeği söylemek istiyorum. Biliyorsun yıllarca Küçük Esat'ta gönül kardeşliği yaptığımız Cem Vardar bugün Kızılderililerin en yoğun olduğu bölgelerden birinde profesörlük yapmaya devam ediyor. Ama çeşitli dallarda biliyorsun Cem'in profesörlüğü. Bir de aynı zamanda oranın kumarhanelerinde Texas Hold'em poker'e çalışmalarını devam ettiriyor ve orada bütün kumarhaneleri Kızılderililer işletiyormuş. Allah Allah. Madem aynı kökenden, aynı espriden geliyoruz. Evet. Neden burada biz kumarhanelerimizi açmıyoruz? Çok güzel. Bu konuyla ilgili. Ben hemen yani benim Kızılderililer konusu açılınca. Aklınıza gelince Texas Hold'em poker diyorsunuz. Evet. Ben bunu rekabet kurumuyla konuşacağım bugün. Yayından sonra hatta şimdi yayın sırasında. Demek ki da kültürlerimizde var. Yani Kızılderili olma illa donsuz ata binmek mi? Hayır. Hayır. Kumarhane açmaktır bence. En güzel şekilde Kızılderililik kültürünü yaşattığınız için CEO'lar adına size bir küçük rulet hediye ediyoruz. Ve çip. 5 dolarlık çip. Şimdi iki bu panelde sevgili Ege birkaç şey ortaya çıktı. Bir tanesi mesela Havasut diye bir kenti var. Kızılderililer. Havasut'tan konuşuyoruz. Havadan sudan konuşuyoruz dediğimizde aslında bu kentin sorunları. Nereden işte konuşuyoruz? Donsuz i̇şte atabilenler yani çoğaldı. Totemimiz eğrildi falan bu tip şeyler. Şimdi ama aynı anlama geliyor. Yani oradaki havası neyse bizdeki havası bizdeki hava civaya geliyor. Hı-hı. Mesela onlar hava civa deriz ya biz. Böyle bir kelime kullanılmıyor artık herhalde tahmin ediyorum. Hava civa evet belli bir kuşakla beraber. Çünkü civa diye bir şey zaten. Mesela bir de civa hayatınızda yok mu? En son annem derece kırdı evde. Ha. Ben onun içinde civa ile oynadım uzun süre. Peki sen çocuklar için civa damlası gibi terimini biliyor musun? Bir dönem evet kullanıldığını duydum. Bana 1940'lı 50'li yılların en popüler deyimlerinden bir tanesiydi. Civa damlası. O zaman tabii nasıl bakılıyorsa civaya. Teknoloji olarak. En civa çok şey. Civa böyle bir şey. Civa gördünüz mü? Civa böyle gitti diye. Şimdi mesela bir başka ortak nokta. O da çok önemli. Senin de sevdiğini biliyorum. Kilim. Evet, yani doğru. Sen kilim desenini seviyorsun en azından. Doğru. Yeleğim var bu konuyla ilgili. Kilim desenli yeleğim var. Kilim yastıklarımız var evde. Bürge onları koydurmuyor artık. Ben sana getireyim mi iki tane güzel kilim yastık? Niye? Kırlent mi? Kırlent değil. Büyük kocaman yastıklar. İşte onlara biz kırlent diyoruz. İçi tıkız olan. İçi tıkız. Onu getireyim ben sana. Üç katlı ev bir katına koyuver. Ne olacak ya? Ne yapacağım abi? Bütün senin stoklarınla evinde yer kalmadı be. Yarın öbür gün bahçeye öyle bir sedir atarsan onun üstüne koyarsın. Orada kabımız atarsın. Sedirler ne güzel olur. Hay aklında bin yaşa. Yemin ediyorum bu yaz sıkıntıdan. O aidat nasıl ödenecek? Onu nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Sıkıntıdan patlarım diye. Ön tarafa ben güzel kavun, karpuz sarısı. Arka tarafa da balık. Balık ekmek gibi bir şey mi? Balık restoranı 2-3 masa. 2-3 masalı böyle hafif şey böyle birkaç sandalye. Gerçi Kızılderili eğer şey varsa şimdi bu sen de Kızılderili popülerse kıyafetiyle don yani bir tek güzel tatlı ben sana ben yaptıracağım. Donu giymeyeyim de işte önünden arkadan sarkacak bir kumaş deri parçası. Evet deri parçalarıyla. 1-2 tüy. Sen de güzel servisini yapayım. Bitti işte ya. Ama bizon eti versem daha güzel olur. Bizon kavurumu. Ben şimdi yazın ortasında bizonu nereden bulayım sana? İşte bunu esprisi o. Ben balık satan. Tamam. Gerçi Kızılderililer balık da avlıyor. Sen niye düşündün ki adamlar hep tek taraflı et yadık diye bizon doğru, eti. Doğru balık da yiyorlar doğru. Doğru. Şimdi dillerimiz de çok benziyormuş zaten ama hangi kelimelerin benzediği konusunda hiçbir gazetede bir açıklamaya. Dillerimiz çok benziyor. Dillerimiz çok benziyor. Ama ne tip diller ne benzerlikler var? Bir hava suyu vermişler. Onun dışında herhangi benzerlik yok. Bu arada bir tane profesörümüz var bizim. Ya panelde. Mesela ben diğer dillerde de Türkçenin çok etkisi olduğu ortaya çıkıyor yani. Mesela sana birkaç yoğurt örnek vermiştim. Mesela değil mi? Yoğurt. Yoğurt var. Herkes yoğurt diyor. Mesela İngilizler water diyorlar. Bizdeki suyu onlar yani water olarak. Ama su yani sonuçta Türkçeden İngilizceye geçmiş. Geçmiş bir şey doğru söylüyorsun. Mesela air diyorlar havaya. Mesela. Hava yani gene hava Türkçe hava orada air olmuş. Diğer dillerde de çok bilmediğim için. Ama yani değişik değişik kullanmışlar. Çok enteresan. Değiştire değiştire kendilerine göre. Tabii çünkü dili dönmüyor. Mesela dönmüyor, burada tabii. H harfi turisti mesela. Görüyoruz yani. Mesela hava. Yani diyemiyorlar bunu. Tabii zaman içerisinde air. Bak oradaki baştaki zaten dikkat edersen İngilizce'de H okunmaz. Okunmaz, doğru. Bak hava A ile başlar. Mesela air. Bak hava. Hava. Air. Başka H ile başlayan ne var? Hap var mesela bizde. H'yi şey yapamadıklarına up. Yani pill diyorlar mesela. Çünkü P'yi rahat çıkarıyor adam. Yani. İşte hapın bunlar... sondaki P'sini alıyor. Bak. Ya hakikaten bizim kadar konuya hakim. Azdır yani. Kökeni bilen. Yani gerçekten. Bunun için çünkü iki dile de çok iyi hakim olmak gerekiyor. Lazım. Çünkü bizim neredeyse Türkçe ana dilimiz gibi. İngilizce bir taraftan da. Yarı dilimiz. Yarı dilimiz gibi yani. Çünkü her şeyimiz öyle. Her şeyimiz A'dan Z'ye. Bunu bir kaliteli şekilde yap. Şimdi. Kızılderili diline de hakimiz demek ki. Hava, su, başka ne olacak yani? Yok, bir tane profesörümüz var. Ok desen ok. Yay desen yay. Yay. Bir dakika, Kızılderili ne kullanıyor? Ok. Ve yay. Balta bir de belki. Sen ne? Gerçi bizim kültürümüzde pek balta yok. Olur mu canım? Nerede var balta? Ok vardı. Bizim bir kültürümüzde de... Zagor, baltalı ilah diye geçer. Benim çocukluğum Zagor okuyarak geçti. Zagor'u da öyle almışlar. Bak. Zagor, Zagor Tenay. Ha. Ayten yani. Ha. Bak Tenay, bravo. Bak ailesin nereden çıktı dedi. Ayten. Çünkü bir noktadan sonra öyle sanatçılar vardır. Hı. Annesinin kızlık soyadını kullanır mesela. Mesela Bülent Ersoy. Güzel bir örnek. Annesinin kızlık soyadı Tenay. İşte. Zagor Tenay. İşte. Çiko'yu da al, bizden de. Almıştık. Mesela biz de ufak tefek bir adama Çiko demez miyiz? Deriz. Yani nereden geliyor onlar? Gelince, aynen. Meksikalı. Yalnız aynen. Bence bu yaptıkları da biraz ayıp. Ayıp tabii. Yani canım. Aynen. Fotokopya yani resmen. Böyle şey gibi alınmaz. Onu kendine göre değişir. Bak İngiliz nasıl almış? Ea. Lütfen onu biraz şey yapalım. Ama tabii işte bunlar... almış olarak görmüyorlar kendilerini. Kızılderili çünkü. Evet. Yani. Ve arada da o kadar şey olunca. Ne olunca? Okyanus olunca. Hı-hı. Bir zamanında almış. Hani mesela şey fark olur ya. Fark edilmez zannediyor. İki arkadaş. Hı. Daha doğrusu bir arkadaş grubu var. Habir espriler, şakalar aralarında. Sonra biri ayrılır eğitim gider. İçin bilmem ne için bir uzağa gidiyor. Beş yıl sonra döndüğünde beş yıl önceki esprilerle bir yere varmaya çalışarak nasıl dışlanırsa Kızılderililer de bugün öyle. Biz yani o ilk ayrıldığımız zamandaki kültürün üstüne neler neler koymuşuz. Bu hala efendim ben donsuz atabildim. Hava su diye şehrimiz var. Yani. Şunun üstüne bir şey de sen koy. Ama yok. Yok, yok. İşte. Evet. Kumarhane açtılar gerçi. O da kumarhaneleri bir, evet, yani. Ona ne diyeceksiniz dese ona da saygı duyuyoruz tabii. Önümü iliklerim girerken efendi gibi çipimi alır girerim. Bu arada Türk doktoru var. Profesör Doktor Türker Özdoğan. Onun da bir ispatı var. DNA olarak ben Kızıldereliyim. Mi ispatlamış. Ben de ruhen mesela zenciyim. Onu da biliyorum. Veya sen Kızılderelisin. Bunu çeşit çeşit türü var. Onun bir şekilde İstanbul'da bir merkezi varmış. Orada sana çıkartıyorlarmış. Bir makine tipi bir şeye giriyorsun. Ondan sonra... Kaç paraymış bu makine? Vallahi herhalde 50 euro gibi bir şey var. Fiyatı var ama... İki hafta öncesinden randevu almak gerekiyor. Anladım. Peki sadece kökenini mi çıkarıyor? Sağlık problemi varsa onu da şey yapıyor mu? Nasıl yani, nerede? Bir faydasını görecek miyiz yani? Tabii canım, yarın öbür gün bir sorunun varsa onda da yardımcı oluyorlar. Mesela çocuğu bırakacak yer olmuyor falan, sana dadı hizmeti yapıyorlar. Çok gelişmiş bir makine. Çok güzel bir, süper bir makine. Şimdi o zaman önemli haberler devam mı? Alarma diye ben verecektim onu da. Alarma, alarma, alarma. Herkes radyolarının başına şöyle iyice bir yaşlansın derken yaslansın, şey yakınlansın. Radyolarının başında yaşlansınlar. Bunlar. Çok güzel bir temenni. Bravo. Şimdi Amerikalı yetkililer uyarıyor. Devre dışı kalan bir casus uydu. Otobüs büyüklüğünde. Tekrar ediyorum. Otobüs büyüklüğünde bir casus uydu. Nasıl o kadar büyük uydu gönderiyorlar ya? Uydu dediğin küçücük olmuyor mu? Yok işte. Casus uydular biraz şey oluyor. Kallavi bilice oluyor. Ondan casus sonra... dediğin bir de ufak tefek olması lazım bildiğim kadarıyla. Sen de sen Matahari'den düşünüyorsun. O da... Hanım hanımcı ufak tefek bir kadındı ama öyle değil. Mesela casus dediğin nice casuslar var. Mesela Koca Yusuf. Doğru. Hem pehlivan hem pehlivan, hem casus. Hem casus. Öyle geçer bilmiyorum. Şimdi Şubat veyahut Mart ayında, tekrar ediyorum, Şubat veyahut Mart ayında otobüs büyüklüğünde bir uydu görürseniz depemize düşecek. Aa, dünyaya düşecek. Evet, dünyaya düşecek. Ama ne olacak, dünyanın dörtte üçü su. Suya düşecek belli. Yani bunu poker gibi düşünürsen olasılık olarak. Sen şey diye düşünüyorsun değil mi? Bu Acun'un son bir yarışması var ya. Hani böyle işte olasılık hesabı. Mesela 4 tane evet. kalıyor. Birinde 25 bin var. Birinde 50 bin var. Birinde 100 YTL var. Birinde 2 YTL var. Hı hı. Orada diyor ki ben sana diyor 5 milyar vereyim diye. Böyle bir şey diyor. Tamam. Kabul eder misin etmez misin? Ne dediğini hiç anlamadığım için evet diyorum. Zaten kaybedecek için evet diyor. İyi güzel. O zaman güle güle harcarsın. Şimdi bu bir olasılık hesabı, ona bakacak olursan. Evet. Suya düşme olasılığı nedir? 4'te 3. 4'te 3. Yani %25 karaya düşme olasılığı var. Hı-hı. Yani depone düşme olasılığı %25. 5. Sence bu küçümsenecek bir rakam mı? Otobüs büyüklüğünde diyorsan hiç küçümsenecek bir rakam diyor. Değil. Hatta küçümsenecek bir mecra değil. Lütfen ona dikkat etmek lazım. Daha önce yörüngeden çıkan çok sayıda uydu düşmüştü. Bunlar suya düşmüştü. Bir tanesi omzuma gelmişti. Bir tanesi de yani omzuma gelen çok acıtmadı da bir tanesi dibime düştü. Korktum. Yerden sekip gözüme geldi. O çok yorulmuş. Çok korku ya. Ben hakikaten. Bir de sesinden ürküyorsun. Güm diye gün ortasında bir şey yani. En çok uydu düşmesinde ondan korkuyorum. Ya bir de tanımlanırken niye bir şey otobüs büyüklüğünde diye, yani onun muadili bir şey yok mudur? Hakikaten sanki biz yani o kadar hanzoyuz ki hayatımızda otobüsten başka teknolojik bir şey görmedik. Uydu büyüklüğünde de ben anlarım canım. Yani ne kadar büyüktür. Casus uydu dediğin zaman zaten onun büyüklüğünü 3 aşağı 5 yukarı ben biliyorumdur. Ben otobüs deyince biz şey otobüs mü arabanın büyüğü mü var diye şey yapmıyoruz ki, şaşmıyoruz ki. Ama haberiniz olsun, şimdi Şubat Mart ayında herkes bir önlemini alsın. O da görünür herhalde ya. Yani diyor ki uzmanlar ki. Şubat Mart aylarında ara ara havayı yoklayın diyorlar. Havayı koklayacaksın otobüs arkadaş. Otobüs kadar şeyi görürsün yani uzaktan. Çekilirsin yani. O zaten hani rüzgarla senin üstüne de gelmez. Nereye geliyorsa hemen ona bakacaksın. İki adım kenara çekin. İki adım, üç adım. Bitti. Çok önemli bir tane daha araştırma veriyorum. Bu onu gerçekten alalım. Güzel. Bugüne kadar işte şunu yiyin bunu yiyin dediğimiz bir sürü şey vardı ama bu ne yiyeceğimiz belli oldu. Turp. Tam mevsimi geliyor hocam. Bak turp çok balığın güzel yanında vesairenin yanında çok güzel. Gerçekten çok elma gibi ufak ufak turplar var. Ha. Yalnız biraz şöyle turpun bir özelliği var biliyorsun. Evet biliyoruz o özelliği. Nedir o özelliği? İnsanı rokete çeviren bir ayrı bir yakıt. Yakıt özelliği var. Birçok rahatsızlığa da iyi geldiği ortaya çıktı. Mesela bağırsak düğümlenmesi. Tıkanıklıklarına. Gerçi onun nasıl açtığını 3 aşağı 5 yukarı kilitlenmeye giriyormuş. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Bu gazlar kanunu var. Hı hı. Boyle. Evet. O basınçlı. Boyle'den intilim çekimi var. Şimdi turp cildi gençleştiriyor. Doğrudur. Ondan sonra pürüzsüz cillop gibi hale getiriyor. Bağışıklık sistemi dediğimiz hadiseyi 10 numara yapıyor. Zaten turbun faydalı olduğu nereden belli? Tadı yavan. Nasıl yavan? Ona sen bir limon. Yani limonla toparlanıyorsa bir şey o zaten yavandır diyorsun. Ha. O zaman brokoli de yavan. Yavan tabii canım. Nerede yavan bir şey varsa faydalı. Bu da dünyanın gerçeği. Nerede lezzetli güzel bir şey varsa zararlı. Arkadaşlarım gençken bana çok yavansın Fahir derlerdi. Acaba diyorum. Acaba. Yani. Seni çok faydalı gördükleri. Senden faydalanıyorlar demek. İstifade. Sonra yavan diyen herkes bil ki senden faydalanıyor. Ondan sonra mesela kabızlığa iyi geliyor. Bu çok önemli. Gerçekten birisi kabızsa bundan sonra efendim vay ona kayısı yedirelim. O mısır yedirelim. Ver turbu. Şey oldu. Hayır. Vereceksin turbu. 2 dakika. 3. dakikada o arkadaş turp gibi oldu. Sana büyük bir mutlulukla teşekkür edecek. Elini ayağını öpecek. Turp gibi benzetmesinde turp neye ne olarak görünüyor insanlar? Turp nasıl biliyor turp musun? Turp gibi maşallah dediğinde. Niye turp yani? Ya turp böyle tıkızdır ya. Daha kırmızı kırmızıdır pancar ya. Pancar de. Hayır ama pancarda bir morluk vardır. Hani morarma. O, evet. O şey mesela birine atıyorum mesela ben sana bir laf soktum. Ne oldu sen pancar morar. Gibi, sinirden pancar gibi. Morardı. Denir, ama ne oldu turp gibi kıpkırmızı elma. Elma da kırmızı. Ama elmanın hepsi değil. Mesela bir golden bir tengir. Ha doğru. Bir şey onlar hep biliyorsun cinsi. Kara turp var ama. Kara turp mu? Arap turbu mu? Ha Araplar turp gibi deyince onu demek istiyorum. Tabii. Bak ne kadar güzel bir sebze. Demek ki. Beyaz turp da var. Beyaz turp da var. Beyaz turp. Sırı zaten. Turp. Yani dünyada kaç ırkların aslında hiçbir şey ifade etmediğini turba bakarak anlayabiliyoruz. Dünya kardeşliğinin en güzel bence meyvesi sembolü turp. Bak. Bu arada Fahir'cim. Canım benim. Çok söyle. Sevineceğini biliyorum. Bak denk gelmişken dünya kardeşliğinden bahsetmişken. Bundan 23 yıl önce Bir takım insanlar stüdyoya tam bugün girmişler ve bir şarkı kaydetmişler. İstersen o şarkıyla bitirelim bu saati, ne dersin? İnanmıyorum. 23 yıl olmuş. Geçen gün. Daha dün gibi ya. Takılırken internette bununla karşılaştım. Biraz dinleyelim. Herkes bir el ele tutuşabilir mi lütfen? Özellikle trafikteki dinleyicilerimiz. Herkes arabalarında inebilir mi? Herkes arabasından insan. Yani kar yağıyor hocam. Uzunca da bir şarkı. 6,5 dakika trafiği kilitleyelim. Ne olacak? When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Panora'nın akvaryumları açıldı. Ankaralılar da vay vay vay vay vay vay, hele hele hele diye köpek balığına bakmak için Panora'daydı haftasının. Gazetelerde fotoğrafları var. Gazetelerde fotoğrafları vardı. Bilmiyorum. Bana balıklar biraz küçük ceme gibi geldi. Gerçi büyüyecekmiş yakında ama. Ye. Çünkü yani, bunlar şeyden en geliyor. En başta kimleri yiyorlar biliyor musun? Küçükmüş lan bunlar falan diye. Ondan sonra gençler olur ya, yapar. Girersin giremezsin falan diye. O girenleri yavaş yavaş, evet, satarken böyle demişler zaten. Onun için atlayan enayiler var, onlarla zaten demiş. Yeme de çok para gitmez demişler. İyi bir şey ya. Yani iyi bir şey dediğim bu, öyle dedi. Doğal seleksiyon dediğimiz hadise. Tabii çünkü ki gelecek nesillere daha güçlü, daha akıllı bireyler yetiştirebilmek için bu köpek balıkları şartlı Ankara'ya iyi oldu. Çok güzel temizlik yapacaklar. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Köpek balıkları şerifine biz de deniz canavarlarının... Deniz mahsulleri o zaman. Deniz mahsulleri. Bugünkü konumuz deniz mahsulleri olan filmler. Ama yani deniz mahsulü denizde gezen zavallı insanlar. Mesela filmin onlar... kahramanları da işte su canavarları gibi düşünün. Ve 210-30-30'dan bizi arayın. Bugünkü şanslı dinleyicilerimizi bekleyenler. Branka'dan 2 kişilik şahane bir akşam yemeği ve... Gumpir evinden. Gumpir evinden 2 kişilik menü sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30, deniz canavarlarını soruyoruz. Aklımıza ilk gelen zaten. Film mi hocam, yoksa bunlar gerçek hayatta da var mı? Mesela Van Gölü canavarı. Şimdi deniz canavarları demişken göl diye gelmen... Çünkü Van Gölü oldu. Ama pek çok denizden de büyük olduğunu biliyoruz Van Gölü'nün hocam. Örneğin? Örnek vermek gerekirse Tuz Gölü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin efendim. Metin Bey, radyonun sesini kısar mısınız? Daha rahat konuşalım sizle. Tamam, kıstım. Neredesiniz şu anda? Şu anda oran, tam panoranın önünden geçiyorum tesadüf. Ama ne güzel, denk geliyorsa bir bakın köpek balıkları ne yapıyor diye. Az dönüşte uğramayı düşünüyorum. Arabayı servise götürüyorum. İnşallah dönüşte bir bakayım. Dün uğrayacaktım, uğrayamadım. Arabayı servise götürüyorsunuz. Esas köpek balığı havuzuna gidiyorsunuz şu anda. Peki efendim, güzel. İnşallah kaptırmazsınız. Nerelere neler sıkıştı acaba arabada? Nerede sorun var arabada? Aslında bir genel bakımını yaptırdım. Ha. O 618 teşekkürle aldılar onu. Ha. Şimdi o verdiğimde teslim alırken dediler ki bunun benzin pompasını çok az sızdırıyor. Aslında idare eder ama dedi. Vallahi dedi, idare eder olur mu? Benzin pompası sızdırıyorsa değişmesi lazım. Zaten bende de biraz fazla para var. Yani. Şimdi ben nereye vereceğimi bilmiyordum. Çok sağ olun diye koşuyorsunuz şimdi. Şimdi onu götürüyorum. Değiştirmeye götürüyorum. Bir de arkası dediğin su pompası basmıyor. Onu değiştirecekler. Vallahi bir 380 daha sıkışmış oraya. Onu bir onu almaları lazım. Orada işte bir kahve çay içiyoruz. Onun bedeli olarak. Lüks bir kafeye gitmiş kadar oluyorsunuz. Kloreciz sapağı vallahi ya. Ne diyeyim artık. Ya oraya gitmişken Metin Bey şey efendim, sorar mısınız? Efendim. Bu cam suyu donunca ne yapabiliyoruz, evet, onunla ilgili çözüm? Safa koy koyun diyorlar. Safa koy. Fahir Bey'le görüşüyorum. Yok, Ege ben. Bu Ege, Ege. Ege. Ege'nin arabası yaklaşık 6 aydır cam suyu donuk da. Saf alkol. Normal cam suyun içerisine bir de saf alkol gibi böyle bir yarım bardak, su bardağı kadar bir saf alkol atın. Ben öyle yapıyorum. Donduğu falan yok. Peki, hayır ama donmuş şey var elimizde. Ha, donmuş. Evet. Donmuş. O zaman bekleyeceğiz mi baharı? Bekle. Şimdi sıcak su dökün diyeceğim ama boruları eritirsiniz. O da olmaz herhalde. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen alalım deniz canavarını sizden. Efendim, fok balıkları diyorum. En büyük değil mi? Mahvettiler. Yani Akdeniz'i deniz, mahvettiler. Ya deniz ayısı diyorlar ama yani... Siz niye onları canavar olarak görüyorsunuz? 500 tane kalmış Akdeniz foku zaten ya. Pardon, canavarları mı? Pardon, özür dilerim. Ben denizde yaşayan yaratıklar olarak algıladım ama canavar diyorsanız tabii orka var başta yani. Köpek katil balinalar. Evet, orka var, evet. Onun filmi var mıydı ya öyle bir? Vardı, evet vardı. Güzeldi. İki versiyon çekildi sanıyorum, bilmiyorum ama bir tane miydi, iki tane miydi tam hatırlamıyorum ama gittim o filme ben. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. İyi şanslar size. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu Metin Bey'in hastaları var biliyorsun değil mi? Nasıl hastalar? Kendi içinde fanları oluştu Metin Bey'in. Ayrı bir ekol yani. Metin Bey'ci ekolü var. Metin İnternetçiler Bey'in... mi? Tabii tabii, internetçiler ayrı bir şey yapıyorlar platformda. Metin Bey'i niye daha çok bağlamıyorsunuz programa gibi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevgi ben. Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsunuz? Neredesiniz şu anda? Şimdi iş yerime geldim. Tam böyle ofisin önündeyim, fark ettim. Giremedim yani, otopark kapalı. Öyle sizinle konuşayım diye. Karlı mı oralar? Karlı karlı, bahçeli evlerdeyim. Orandan geliyorum. Hani hala kar var yani. Peki ne tip bir iş yerinde çalışıyorsunuz Sevgi Hanım? Ben Unilever'de çalışıyorum. Unilever'de çalışıyorsunuz. Cips Domestos satıyorum. Bütün markaları da çatır çatır gönül rahatlığıyla. Reklamını yaparım ya. Ama yani. Başka ne tip araba daha kullanıyorsunuz? Hangi markaları giyiyorsunuz? Bunları da sayın ki. Ama 17 tane markamız var bak. Hiç sadece 3 tanesini saydınız. Sadece 2 tanesini söyledim. Lider olanları yani. O kadar iyi kalplisiniz ki Sevgi Hanım. O kadarcık olsun. Olsun tabii. Buyurun efendim. Sanki satılan mal başına size komisyon var mı? Ya bence şey yapıyorlar. Şirketi böyle birilerini alırken... Böyle ruhani bir bağlılık olacak, markalara gerçekten bağlanacak, evde başka şey kullanmayacak kişileri alıyorlar. Hani onun için şirketteki herkes öyle yani, sadece ben değilim. Siz bazen toz olarak burnunuza da çekiyor musunuz ama öyle bir bağımlılığınız var mı? Tabii şu anda da çektim böyle. Onun için böyle saçmalıyorum yani. Kafa kendim çok güzel ama yapmayın, evet, o dipsiz kuyu gerçekten. Değil mi, doğru söylüyorsunuz. Hakikaten. İşte gençlik ya böyle. Gençlik benim öyle yolları. Arap sabunu sarıp içen bir arkadaşım vardı, şimdi ne oldu bilmiyoruz. Efendim hemen evet, gelelim deniz canavarı deyince aklınıza hangi film geliyor? Şimdi şey vardı, bir Surface diye bir dizi vardı. Surface mi? Evet, geçen sene. Dizi Türk'te yayınlanmıştı sanırım. Bir 13 bölümlü falan yayınlandı. İkinci sezon daha başlamadı. Başlamadı. Nasıl onlar böyle bir atlayıp kayıktakileri mi alıyorlardı? Nasıl oluyordu ya? Hayır canım. Bu şey, bir tane genetiği hazırlanmış böyle bir hayvan. Hayvan çok hızlı çoğalıyor ve çok çok büyüyor. Böyle hani bir otobüs, iki otobüs değil yani, böyle 20 otobüs falan büyüyor. Ve şey, büyümeye devam ediyor. İşte elektrik saçıyor. Herkesi öldürecek mi öldürecek, böyle kıyamet alametleri. Bele bir şey. Dizi güzeldi. Yani şeydeki hayvanın adını hatırlamıyorum ama işte dizideki çocuk ona Max diyordu. Max diyordu. Evet. Bir tane mi Max? Yok. Binlerce Max var tabii. Çoğalıyor bunlar. Okyanusun dibinde çoğalıyorlar ve şey, lavda yaşayabiliyorlardı. Lavda. Lav, evet. Hani bu var ya, volkandan çıkan. Bayağı güzel, dayanıklı hayvanımız aslında. Lav yiyerek yaşıyorsa ne güzel. Hiç. Peki bunlar nasıl çiftleşiyordu? Yani bildiğimiz üreme onu şekilleri. Onu gösteriyor muydu dizide? Yani böyle cinsel öğeler falan var yok, mıydı? Yok, bir tane kraliçe vardı, o sürekli doğuruyordu. O ama sürekli nasıl hani doğuruyordu ama, anlatsanıza biraz. Ya, hatırlamıyorum, o kadar hatırlamıyorum. Hani, nasıl... Ya geçen sene yayıncı, zaten diziyi de çok yarım yamalık hatırlıyorum. Siz... Deniz canavarı deyince herhalde böyle şey, gerçekten korkma eğilimi olduğum bir zamanda izlemişim. Aklımda kalmış, deniz canavarı ondan büyük var mıdır falan diye düşünürken. Alayım bari dedim. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek biz üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ve de geliyoruz yeni bir canavara. Yani yeni canavar derken yeni dinleyicimizin canavarına. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sultan ismi. Sultan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağır bir yapınız var bakıyorum. Evet. Ben çalışıyorum ondandır. O kolay gelsin. Ne çalışıyorsunuz? İngilizce çalışıyorum. İngilizce mi? O zaman size biraz neşe versin Fahir. Sultan Hanım diye. Sultan Hanım gelmek. Bunlar da bebeleri. Peki efendim, kolay gelsin. Ne bu, TOEFL falan gibi bir İngilizce mi yoksa? Evet, hem KPSS'i hem TOEFL hepsini bir arada çıkarmak istiyorsunuz. Evet. Nasıl İngilizce? Yani English is a very well language diyebilir misiniz? Yes dedi. Yes tabii. Bir çırpıda yes dedi. Yes dedi, bitti ya bence. Bitti artık hakikaten. Hocam yani ben şimdi beni sınava sokuyorsun ama ben radyolara İngilizce bağlanıyorum. O derece diyebilirsiniz. Peki alalım deniz yaratığını. Ya benim aklıma ilk gelen caz oluyor. Çok klasik olacak ama. Çok klasik bence de. Evet ama bari ne yapalım? Böyle şey söyleseydin İngilizce konuşayım. Spesifik bir şey söyleseydiniz. Hem de böylece customize ederdiniz. O zaman İngilizce söyleyin. Jaws diye bağırın. Jaws. Jaws. Jaws. Jaws. Veya Tom Jaws. Sudan Jaws çıktı. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Have a nice weekend. Thank you well diyoruz. Evet sevgili dinleyicimiz Sultan'a da bir veda bu sesi. Reklamdan önceki son dinleyicimiz olsun diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın, bu benim galiba değil mi? Evet sizsiniz hanımefendi. Kendini tanıyan insana hayranım. Buyurun doğru. Hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Ben Ayşegül. Ayşegül Hanım. Ayşegül tatilde. Evet Ayşegül. Ben hakikaten bir tane canavar olan fok söylemek istiyorum. Bunu da yeni öğrendim. Leopar foku diyorlar. Leopar foku. Yani şimdi bu bildiğimiz 500 tane kalan Akdeniz foklarından biri ama cinsel sapık olduğundan leopar kılıkları giyip öyle diğer foklara şey, hatta nesli tüketen de buymuş. Tabii canım. Herkesi tiksindirmiş cinsellikten. Cinsellikten tiksinmiş Akdeniz fokları. Şey giyiyormuş ya, silip giyiyormuş böyle. Araya kaçan bir şey. O kuyruğu var ya onun. Evet. Araya kaçan. Çok... Herkes bir dili dışarıda. O Akdeniz neden kirli? Onu ağzına... Onu, o ifrazatlardan çok affeder. Herkesin midesi bulandı ya. İğrenç bir fok. Balıkçılar da kürekle vururken ona vuracağım diye öbürlerine vura vura. Akdeniz'de yok bu. Nerede bu? Tabii sürmüş. Antarktika'da galiba. Antarktika'ya sürmüşler. Ki orada donla gezmek ne büyük macera. Tam sapıkmış. Hatta Neşeli Ayaklar'da ya da başka bir filmde vardı. Neşeli yani, Hayatlar mı? Neşeli evet. Ayaklar. Turtalan Hanım mı? Hayır, Neşeli Ayaklar ama bir kar filminde vardı. Ve ha, biz bir aileyiz. Beklemiyordum. Neşeli bilmiyorum. Ayaklar dediğiniz nasıl şu, ayaklar? Turşucu ailenin olduğu mu? Limondan yapılır. O değil mi? Sirkeden turşu, yapılır. Turşu sirkeyle mi olur, limonla mı olur? O değil miydi Neşeli Ayaklar, hatırlamıyor musunuz? İşte Neşeli Hayatlar oydu bizim hatırlamıyorum. Adile Naşit Münir Özkul. Ay siz de ilahi. Neşeli Ayaklar bana şey gibi geldi. Neşeli değil Ayaklar mı? Evet. Cinsel film gibi. Neşeli Ayaklar. Arada gene böyle neşeliyiz biz falan. Arada fok var. Leopar fok. Abi leopar fok. Kovboy kutup ayısı. Yani bunun aslan gidiyor. Yani Nemo'yu seyrettiyseniz oradaki yaratığın evim geçirmiş hali sanırım. Oradaki yaratığın ne yapılmış hani, hali yandan? Bu zaman yerlenmiş hali. Hala var çünkü Antarktika'da. Ha. Peki efendim. Siz takip ediyorsunuz bu tür şeyleri. Evet. İnternette falan mı geziyorsunuz siz? Yok, kitaplarda falan görüyorum. Bir ne tip kitaplar okuyorsunuz? Çocuk kitaplarında görüyorum. Çocuk kitaplarında. Çocuklara böyle şey okutulur mu? Leopar donu giymiş de senle şeyle... Hakikaten yapmayın yani, o çocukları... Anneciğim ben de leopar donumla okula gitmek istiyorum diye. Neşeli Ayaklar olur mu ya? O çocuk da yarın öbür gün Neşeli Ayaklar diye dolanır durur. Neşeli Ayaklar filmini hatırlamıyor musunuz? Happy Feet diye. Çok süper bir filmdi. Peki efendim çok tabii teşekkür ederim. Tabii ki muhakkak saygı duyuyoruz. Ben de. İyi günler. İyi günler size de. Neşeli Ayaklar olduk ya. Aa sabah sabah. Ne onu yaz. Ne diyeyim ben de? Sapık fok diye en korkunç hayvan oymuş. Leopar desendi don diyorum ben. Karınlı kızınla suda yüzerken leoparlı don. Oranı burunu yalayan pis bir hayvan. Bir de ben şeyden tiksinirdim. Balıklı göl var ya. Evet ayağını ya. Mayağını yiyor. Bu daha çirkin. Oranı buranı yalayan hayır, bir pis de ben şeye sinir oluyorum. Gidiyor başkasının ayaklarını şey yaptı ağzıyla geliyor benim ayaklarıma. Mantar olur ya. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Panora'nın akvaryumları açıldı. Ve ortalığa neşe saçısı açıldı. Neşet ve neşe aynı anda. Çünkü bir tarafta tropik balıklar, öbür tarafta koca koca köpek balıkları. Koca koca dediğin 30-40 santim. 30-40 santim de Fahir sen 30-40 santim bir şey görsen korkmaz mısın? Korkarım vallahi ayol. Aa. Öyle düşün köpek balığı da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Usel. Usel hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Ne yapıyor bebek? Arkada bir yaklı. Kahvaltı savaşı içindeyiz de şu anda. Hadi ama ya. Zorla yedirmeyin Usel Hanım. Yok, bakın, zorla yedirmiyoruz. Zorla yediriyorsunuz. Yok, çocuğu yemekten tiksindirdiniz. Ne yediriyorsunuz kahvaltıda? İşte karışık bir şeyler. Ney karışık bulamaç. Değil. Net yiyecekler yedireceksiniz. Bulamaç olur mu? Sizin önünüze sabahleyin kahvaltıda bulamaç verseler yer misiniz? Ben yiyorum valla. Bulamaçı yerim. Evet. Ben de yiyorum. Yarım kalanını yiyorum. O güzel güzel bebe bisküvileri. Süper pekmez yani, yumurta. Evet şahane gayet şey. Güzel. Bence de gayet güzel. Hmm. Zaten kiloyu da o yüzden aldım. Çocuğun yemediklerini. Buyurun Nusayr Hanım, dinliyoruz sizi. Ben film mi söyleyeceğim yoksa... Gerçek de olabilirsiniz. Gerçek de olabilir, evet doğru. Film ama. Film söyleyeceğiz. Mavi Korku diye bir film vardı herhalde. Mavi Korku, Türkçemize Deep Blue diye geçen, değil mi? Ne yapıyordu Mavi Korku'da? Köpek balığı mıydı? Yani? Köpek balıklarının genetik yapısıyla oynayıp herhalde zeki mi yapmışlardı. Kaplan köpek balığı vardı, iki tane. Evet, koca platformu mahvettiler. Evet, ha, işte evet. O. Bir de şey var, balina köpek balığı diye bir gerçek var. Bir tür var. O da köpek balığının en masumu ama en kocamanı herhalde deniz yaratıklarının içinde. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O zaman köpek balığının küçüğünden korkmak gerektiği bir kez daha ispatlandı. Tabii. Büyüğü makbul derler. Evet. Peki efendim, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Köpek büyüğüne balığı... bin üstünde gez. Ben sana söyleyeyim şöyle bir şey. Biz neden? Ben de diyorum niye iki saattir hamami geliyor. Ben de köpek balığı yedim ama. Nasıl onlar bizi yediler bugüne kadar? İntikamımı çok lezzetli mi? Lezzetli arkadaş. İnsan etiyle besleniyor. Neyle besleniyorsa gayet güzel. Şu iki şeyden vazgeçemem. Kalamar bir, köpek balığı iki. Yiyeceğim. Benim soframdan eksik olmayacak bunlar arkadaş. Köpek balığı zaten yaygın. Bir de dev karidesler olsa ya. İnsanı yiyen mi? Ya o kadar büyük bir şey olursa ama güzel bir şey olur. Yani dev olunca tek esprisi insan yiyor. Mesela balinayı bugün niye ciddiye almıyoruz? Neden? Yemiyor çünkü. O kadar fil. Yine ciddiye alınır. Millet tepesinde geziyor. Aman hoca kurtar bizi filler. Fili senden kurtarsınlar. Bak. Dev bir şeysen önce insanı yiyeceksin. Ben öyle dev bir adam olsam mesela hemen yerim. Bir iki kişiyi yerdim yani. Böylece kendini ispatlamış oluyorsun. Hem diğer ırk demeyeyim ne denir ona, cinslere. Cinslere. Bakın ben insanı yiyorum. Benden korkun. Bitti gitti. Ondan sonra beni avlamaya çalışacağım. İşin kolay ondan sonra. Ben de ormanda yaşamaya başlardım böyle. Donsuz ve şeyde çamurların içinde donsuz. Birisi yanından geçerken böyle çamurun içine iki tane göz. Rambo 1'de öyle bir sahne vardı. Günaydın efendim. Selam. Kimle görüşüyoruz efendim? Erdem Altınbilek ben. Erdem Bey. Değil mi? Evet. Peki. Erdem Bey selam diye mi açıyorsunuz genel olarak hayata bakışını? Selam. Ya biraz rahatımdır ben senin gibi. Rahatlığı severim arkadaş. Evde misiniz Erdem Bey? Hatta o kadar rahatım ki Facebook'tan ekledim Ege'yi ama hiç yüz vermedi bana. Hadi ya. Sen de at şimdi. Evli barklardım Adam ben. Senin kadar rahat değilim artık Erdem. Peki Erdem, dinliyoruz seni, buyurun. Şey, deniz canavarı deyince aklıma benim direkt şu Tarkan'da hani böyle suya atıyorlar adamı da böyle bir ahtapot şeyine sarılıyor ya böyle. Kağıt ahtapot gibi bir şey. Adam daha çok ahtapota sarılıyor. Ben direkt o yani. Direkt neydi onun adı, var mıydı adı? Yok, ahtapot canavarı falan gibi bir şey yani. Neydi o Tarkan Bizans bilmem nesi miydi o filmin adı ya? Tarkan Bizans ahtapot değil mi? Tarkan'ın bir seri filminden biri de. Tabii ki hangisiydi ama serilerini sayar mısın? Tarkan Deniz Canavarı olabilir hatta filmin adı. Olabilir ama direkt o geliyor aklıma yani. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Ya benim bir tane var aklımda, o da Türk filmi. Orada da şey, köpek balığıyla mücadele eden kimdi? Cüneyt Arkın mıydı yoksa başka birisi miydi? Yoksa şeydi. Peki maket Kadir köpek inanın. Balığı mı yoksa başka filmin köpek başka balığı mı? Başka filmin köpek balığını orada hacamat etti. Küçük bir tane levreyi o uğurda harcadılar. Mundar etti tabii. Mundar etti. Yenilmemiştir de o sonra. Vallahi bile. Ama güzel filmdi, o da güzeldi. Ben severim öyle filmleri. Deniz canavarı deyince evet de suyun altından gelen yaratıklar geliyor da mesela suyun üstüne çıkabilenler de var. Örnek şimdi vermek gerekirse. Uçan piranalar. Ne denizde kadar yaşayan piranalar mı? Denizde yaşamıyordu da gene su hayvanı. Çok güzel. Ben az önce Van Gölü canavarı dediğim zaman bu hiç ciddiye alınmıyor. Uçan ama, piranalar nedense. Ama onlar nehir bir şekilde bir yerden denize bağlandığı belli. Belki adam gidiyor oradan bazen denize girip tekrar nehre dönüyor. Çok uçan mantıklı. Pirana bu sonuçta. Çok nereden mantıklı. Tutacaksın? Çok mantıklı. Gerçi uçan pirana bu durumda göle de gidip. Sen uçan piranaları seyrettin mi? Uçan piranaları seyretmedim. Bir de uçan piranalar çirkin bir şey değil mi? Yani çok çirkin bir film olmak dışında çirkinliği de şey. Ben seyretmedim uçan piranaları. Uçan piranalar şöyle, şimdi pirana filmleri vardır ya. Hı-hı. Eski. Bundan millet şey diyor. Amanın piranalar. Neyse suya inmeyeni düşürdük geçirdiler. Ya, uçan teknenin tepesinde yiyorlar milleti. Böyle de güzel nezih filmlerimizden biri. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Panora'dan hediyeler sizi bekliyor. Panora'daki Branka'dan 2 kişilik akşam yemeği ve yine Panora'daki Kumpir Evi'nden 2 kişilik menü sizi bekliyor. Sadece deniz canavarlarını saymanız yeterli. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Gökçe. Gökçe Hanım. Ya geldiniz. Ben şey söyleyecektim aslında. Bir tane belli bir canavar gelmedi aklıma ama hani demin Tarkan'ın filminden bahsedildi ya. Tarkan Viking kanıydı o. Tarkan Viking kanı. Doğru. Viking diyecek. Viking kanı. Ben de yani hatırlıyorum, bir denizle ilgili Vikinglerdi çünkü, denizciydi. Aslında kadını bağlıyorlar falan. Ondan sonra o diğer adam da bu dev boyuttaki insan da onu kurtarmak için atladığında altta butonu sarıyordu bu sefer falan, öyleydi yani. Bu arada bu o eski tür filmlerdeki kadınlar dikkatinizi çekiyor mu hiç? Biraz çirkin değil mi o kadınlar? Mesela o kadın yabancı kökenli, onu biliyorum. Nasıl yabancı kökenli? Ecnebi mi? Evet, ecnebi miymiş? Nereli? Uyru. Vallahi tabii hatırlamıyorum ama mesela oradaki adı Ursula'ydı yani, onu hatırlıyorum. O derece o derece. O derece yabancı bize. Peki efendim, sizin cevabınız yani bu Tarkan Viking kanı. Cevap yok yani. Viking kanı diyor. Gökçe Hanım, o tür filmleri fazla seyretmeyin. Artık yavaş yavaş daha böyle Avrupa filmleri olsun. Çünkü Ankara Film Festivali falan da yaklaşıyor artık. Evet. Kendinizi o yöne kanalize edin. Tamam, oldu. Tamam mı? Çünkü oldu. Evli barklı mısınız Gökçe Hanım? Yok, hayır, hayır. İşte bak, sebebi bir yerde nerede hata yapıyorum araştırın. Viking kanı seyredilir mi? Tarkan. Tanıştığı her erkeğe bilmeyi sevdiği film Tarkan Viking kanı. Oldu orada, Gökçe ben. Orada bir Ursula vardı. Beni bağlasana ahtapotlara. Onu adam kaçar tabii. Geleceğe yönelik düşünemiyor ki. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Rica ederiz. Gökçe'nin de hayatını kurtardıktan sonra. Kurtardık, daha hakikaten. Pek çok genç kızın hayatını kurtardık burada. Ben o yüzden Modern Sabahlara teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü bir sosyal adeta bir şey. Ne diyoruz? Bir sivil toplum örgütü. Örgüt değil de sivil toplum serserileri gibiyiz yani aslında bir takım. Yani o serseri tarafımız şöyle daima var. Şöyle diyebilir miyiz? Sivil toplum herifi. Gibi ama 3 kişi şimdi Oktay'da öldüğüne göre 2'ye düştük. 2'ye düştük. Sivil toplum STP. Yok, sivil toplum ikilisi. Yok. O zaman da STİ oldu. Dernek tipi bir şey mi olsak acaba? Dernek de 2 kişilik ne derneği? Sivil toplum arkadaş grubu falan. Yok. Sivil toplum çok güzel. Sivil toplum bal arıları gibi bir şey. Çünkü 2 kişi 3 kişi bu tip böyle yoğunluklara da bal arıları nokta virgül falan gibi. Sivil toplum Uygur kardeşleri desek. Sivil Sutuk. Toplum Uygur kardeşliği. Tamam, çok güzel. Sutuk. Çünkü kardeşler Sutuk. Ben hemen derneğin şeyini yapıyorum. Süreyle 5 saat oradan lokordan. Çok güzel. Bir oldu. Çemberin içinden çıkıyor. Fahir Bey, bu evet. Program burada biter, ben size söyleyeyim. Neden bu kadar? Denizden daha ne deniz kadar var. Canavar çıkacak. Zaten ya, köpek balığı yazdık, Viking kanını yazdık. Uçan piranadan da bahsedilmiş ya oldu. Ben bundan sonra yarın deniz mahsulleri üzerine bir şey yapalım ya. Deniz mahsulleri deniz ofisi. Mahsulleri ofisi. Nasıl toprak mahsulleri ofisi var? Nasıl devlet malzeme ofisi var? Doğru. Deniz mahsulleri ofisini de en kısa zamanda yarın başka ofisimiz var mı bizim? Ofis mi? Devlet ofisi. Ofis var. Toprak mahsulleri ofisi. Ne var? Malzeme ofisi. Devlet malzeme ofisi devlet var. Devlet malzeme ofisi. Başka ofis yok mu? İki tane. Koca ülkemizde iki tane ofis petrol var. Petrol ofisi. Petrol ofisi var. Başka ofislerimizi sayınız. Yo, petrol ofisi özel. Özel ama eskiden şeydi. Doğru. Başka... Ofis Anadolu. Ne var? Hangi ofislerimiz yeterince var? Yeterince ofisimiz yok. Evet. Ofis kaçkınlığı diye artık kurumsallaşmış bir program var. O da bizden sonra başlayacak. Aa, bir telefon daha var. Aa, buyurun hadi bakalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doktor Taceddin ben. Merhaba, Doktor Taceddin. Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Uzun zaman oldu. Çok hakikaten. Uzun zaman oldu ama siz çok ihmal ediyorsunuz Taceddin yok, Bey. Yok, ihmal etmiyorum. Hep 10 civarında açıyorum ve siz de tam programı kapatıyor oluyorsunuz. Biz buna hatta... ihmalkarlık diyoruz zaten. Siz tekrar özür dilerim o zaman. Bu benden ne inkar ne itiraf yalnızca. Oktay, onu fark ettim. Efendim? Benden başkasına da dikkat diyormuş yalnız Oktay. Telefon evet. Açtığı zaman dikkat diyordu. Evet. O biraz neyse. Şey işte. Neyse, öldü de kurtulduk Taceddin Bey. Aman Allah korusun. Ya Allah korusun mu var? Bu kaçıncı kaybedişimiz? Artık tekrar aramıza dönsün. Yalamaya size. Döndü artık yani. Anlıyorum. tekrar dönmesinde de bir sakınca yok yani. Tıbbi olarak mesela... siz ne doktorudunuz Taceddin Bey? Ben plastik cerrahı. Hani ya en güzel Niptak. Niptak Taceddin. Vallahi Chris... Lütfen erotikleştirmeyelim. Niye canım? Christian Troy. Söyleyip gideceğim. McNamara. Hep bunlar bizim en saygı duyduğumuz şeyler. Ama işte Taceddin Bey'de biraz curver tipi var. Oymacı. Sevmediği adamı özellikle. Sevmediği adam konusunda şey. Neredeydiniz Taceddin Bey? Hangi hastanedeydiniz? Reklama girer. Neye reklama girecek aşk olsun? Burada biz bütün Unilever ürünlerini saydık da bir şey olmadı. O zaman. Kavaklıdere Umut Hastanesi. Umut Hastanesi'ndesiniz. Oranın tamam. Konsültanıyım evet. Tamam. Peki efendim. Hemen alalım deniz canavarını. Size hiç deniz canavarından ısırılmış şey geldi mi? Doktor Bey, bacağımın yarısını ısırdı. Bir tatil yerinde bir iskorpit balığı tarafından yaralanmış bir el gördüm. 15 gün tatilde, 15 gün boyunca pansuman yaptım. Bir gram iyileşmedi içerisinde. Özel bir toksin var onun. Hadi ya. Tabii tabii, çok da tehlikeli bir şey. Küçücük bir balık ama eliyle tutmaya çalışmış ve sırt yüzgeçlerinin içerisinde bir kanal var. Hı hı. O kanaldan o zehri enjekte ediyor ve doku nekrozu yapıyor. Yani deri ölüyor. Dolaşımı bozulup ölüyor. Yani çok ciddi problemler yaratabiliyor küçücük balıklar. İğrenç bir hayvanmış. Başka o zaten hani iğrenç zaten. Başka balıkları öldürüyordur herhalde, insanda o kadar dokuyu öldüren şey. Yok, başka yemesin diye onu kullanıyorlar Ege'ciğim. Ona bir tanıklık etmedim şimdiye kadar ama herhalde kendisini korumak için olduğuna göre, o da denizde olduğuna göre başka deniz canlılarına da zehirli olsa gerek. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İskorpiti mi söyleyecektiniz? İskorpiti değil, siyah beyaz filmlerden kalma dev bir mürekkep balığı vardı. Birkaç kez filme çekilmiş, abuk sabuk, şekli bozuk, görüntüsünden yapma bir şey olduğu belli olan ama dev bir mürekkep balığının yuttuğu bir geri filmi vardı 1930'lardan. Tamam, Potemkin zırhlısı zamanından falan. Hani ya benim de yaşım uygun, o yüzden söyleyeyim dedim. Taceddin Bey, siz o tür filmler mi seyrediyorsunuz? Hayır, ben seyretmiyorum. Eşim çok meraklıdır. Seyrettin mi? Mecburen evet. Kontenjandan seyretmiş durumdaydım. Efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. İyi günler Taceddin Bey. Ben zaten Taceddin Bey'i biraz yıpranmış buldum. O filmleri seyretse de psikolojisi bozulmuş. Hakikaten bozulmuş yani. O yüzden o iskorpit tarafından yaralanan çocuğa da dört elle sarılmış. Çünkü onu iyileştirmek aslında kendisini iyileştirmek. Onunla, çünkü insan bir şeyleri bir şeylerin yerine koyuyor. Doğru. Yani. İskorpit de ne pis hayvanmış. Kala. Evet, bak dikkat ettiysen küçüldükçe pisleşiyor bu deniz hayvanı. Ben sana dedim, büyüğünden korkmayacaksın arkadaş. Doğru, bir balina mesela, aydın, balina aydın. Karadeniz'i şenlendirdi aylarca. Bir şikayetçi vatandaş duyduk mu? Oy aydın bana bu yaptı daha. Onun dışında hiç kimse olmadı. Sanatçı aydın yıllarca televizyonlarımızı evlerimizi şenlendirdi değil aynı mi? Aynı şekilde aydın bugün kaç çifti barıştırdı? Kaç kişiye çeyiz getirdi? Aydın mesela, aydın ilisi, Ege'nin incisi diye geçer aydın değil mi? Kuşadasıyla. Efendim başka Efes'iyle neler neler yaptı daha burada sayamıyorum şu an, süremiz sona erdiği için. Afyon keza tesisleriyle. Dili, değil mi, neler var daha şu neler an. Ya burada konuşmaya kalksak kaç program yedin? O zaman talihlileri belirleyelim Fahir Bey. Talihlililililililililililililil. Kur lafa tarihimiz, tarihimiz mi dedik, karnımız tok, buyurun. Evet, kuru lafa karnımız toksa ben dedim ki madem Metin Bey'in bu 658 milyonu sıkışmış. Evet. Yazıktır ve bir o kadar günahtır, akşam dönüşte de uğrayacak. Bence oradaki ortamı da koklasın. Metin Bey'e verelim güzel brankadan yemeğimizi. Peki efendim, tebrik ettik Metin Bey'i. Ondan sonra Viking kanı diyen sevgili Gökçe'ye de kumpir evinden kumpiri verelim. O kızda çünkü şey var. Bir açlık var. Birisiyle böyle bir nezih bir ortamda gitsin. Önce kumpirle başlasın, daha sonra büyüyünce de daha yavaş akşam yavaş yemeklerine sunuyor. Akşam yemekleri mum ışığında, ondan sonra güzel keman eşliğinde, orada da Viking kanını anlatıyorsa zaten hiç şans yok. Yapacak bir şey yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz ve yarın sabah buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.